αγαπητοί Έλληνες φίλοι, κερδίσατε! Πετύχατε με λαμπρότητα το δύσκολο στόχο. Ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Μαλάκες. Ας πάμε όλοι με μια φωνή. Μαλάκες. Όλοι με μια φωνή. Καρδίσατε. Μαλάκες. Εφόσον είμαστε πια στο 2004, να το γιορτάσουμε. Μουσικές έχουμε, τι άλλο έχουμε, εικόνες έχουμε, νερά εκεί στο Ολυμπιακό στάδιο, αλλά και εκτός Ολυμπιακού σταδίου, αν είδατε χτες λίγο τον Πειραιά ή και άλλες γειτονίες της Αθήνας, τι μας λείπει, κέφι έχουμε, όλα τα έχουμε. Τον Ευάγγελο Βενιζέλου να επαναλαμβάνει συνεχώς ότι είμαστε τυχεροί που πάμε στο 2004, και εμείς το λέμε αυτό, το θέμα είναι ότι δεν πάμε στο 2004. Μακάρι να γυρίζαμε στο 2004. Στην αρχή της κρίσης ήμασταν στο 2004. Τώρα πάμε σε κάποιο 4, 34, 1944, πολύ πιθανό, κοντά είναι, 54, 1924, 14 και έχει πολλά νούμερα και πολλές χρονιές για να κάνουμε το σωστό παραλληλισμό. Θα ακούσουμε τον τότε πρωθυπουργό της χώρας, αυτόν που έχει να μιλήσει τώρα 2 χρόνια, είχε βγάλει ένα διάγγελμα μόλις είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες και μας έλεγε τι καλά που ήταν και τι όμορφα που είχαμε περάσει. Στην επιτυχία των αγώνων συνέβαλαν πολλά πρόσωπα και πολλοί παράγοντες. Συνέβαλε βεβαίως η κυβέρνηση Σιμίτη. Και εγώ. Συνέβαλε η τοπική αυτοδιοίκηση με πρώτο το Δήμο Αθηναίων και τους άλλους Ολυμπιακούς Δήμους της χώρας. Συνέβαλαν ιδιαιτέρως νευραλγικά υπουργεία, στα οποία έπεσε το βάρος δύσκολων έργων και επιχειρήσεων. Οι προτεραιότητες μας από εδώ και πέρα πρέπει να είναι, πρώτον, να αποδείξουμε ότι το μεγάλο αυτό ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι παρένθεση. Να αποδείξουμε ότι η επιτυχία μιας τόσο μεγάλης και πολύπλοκης διοργάνωσης δεν περιορίζεται σε 2 εβδομάδες πανηγυρικών εκδηλώσεων, αλλά είναι ορόσημο της νέας εποχής. Η νίκη που πετύχαμε είναι για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Είναι για το σήμερα και το αύριο της πατρίδας μας. Είναι επένδυση στη νέα περίοδο που έχει ήδη αρχίσει για την Ελλάδα. Είναι κεφάλαιο για τα χρόνια που έρχονται. Και κεφάλαιο για τα χρόνια που έρχονται, που ήρθανε, ήτανε και είναι και κυρίως ορόσημο της νέας εποχής. Το πιο ακριβό ορόσημο. Η Ελλάς κάνει μια πολύ ακριβή Ολυμπιάδα. Θα είναι οι ακριβότεροι Ολυμπιακοί Αγώνες που έχουν γίνει ποτέ. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Οι ακριβότεροι Ολυμπιακοί Αγώνες που έχουν γίνει ποτέ. Ni le bien. Θα είναι οι ακριβότεροι Ολυμπιακοί Αγώνες που έχουν γίνει ποτέ. Ευχαριστούμε Αθήνα! Ευχαριστούμε Ελλάδα! Τι να κάνει η Πετραλιά με την ευκαιρία, πολύ μας λείπει. Είναι η κυρία Υπουργός τότε Πολιτισμού που είχε πει, είχε κάνει αυτή τη διαπίστωση. Έχει πέσει μέσα, την είχαμε ακούσει τότε, είχαμε νιώσει περήφανοι όλοι που είχαμε κάνει μαγιά μας την πιο ακριβή Ολυμπιάδα που έχει κάνει η χώρα. Σημειωτέν ότι ήμασταν και από τις πιο μικρές χώρες που είχαμε διοργανώσει και πιο φτωχές χώρες που είχαμε διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε. Αφορμή τον Ευάγγελο Βενιζέλο και οι δηλώσει ότι πάμε, αλλά είναι κρίμα από το Θεό όπως θα ακούσουμε στην πορεία, έτσι που ο ίδιος, πάμε πίσω στο 2004. Τα είπε χτες βράδυ, είπε πάρα πολλά. Μερικοί στο Facebook στέλνατε μηνύματα και λέγατε δεν χρειάζεται σήμερα να κάνουμε εκπομπή, να βάλουμε την εκπομπή αυτή καθεαυτή τη χθεσινοβραδινή με τον Πρετεντέρη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Όχι, διαλέξαμε κάποια κομμάτια, διότι έχουμε κριτήριο. Και παρόλα αυτά, στην ύφεση επάνω, ακολούθησε η φυσιακή πολιτική. Πάμε λοιπόν στην Κερκίδα. Την έκανε ακόμα χειρότερη. Και πού φτάσαμε τώρα, κύριε Υπουργέ, να σα το διευκρινίσω που φτάσαμε. Να παίρνετε συνεχώς φόρους, όλο και περισσότερους, να παίρνετε μέτρα, να βαθαίνει η ύφεση. Τον ζω καθημερινά. Και τον περιγράφω καθημερινά. Να σα τον εξηγήσω όμως. Είναι φαύλος κύκλος. Να συμφωνήσουμε ότι είναι φαύλος κύκλος. 100%. Μάλιστα. Προφανώς είναι φαύλος κύκλος. Προφανώς είναι φαύλος κύκλος. Τους το λέω ευθέως. Τους το λέω κατάμουτρα. Να μην μας ψηφίσουν ποτέ. Σε πέιε, παλαιε, ουμπλιε, je me fous du passé. Υπάρχει μια χήμα φορολογική κατάσταση. Μπράβο! Καλά, η χήμα φορολογική κατάσταση είναι το λιγότερο. Στη χήμα χώρα είμαστε, με χήμα σύστημα, με χήμα ανθρώπους, με χήμα ηγεσία. Λογικό είναι να είναι και η φορολογική κατάσταση χήμα. Άλλωστε, είναι χήμα η κατάσταση για να ξεφεύγουν αυτοί που συνήθως ξεφεύγουν και για να μην μπορούν να ξεφύγουν οι υπόλοιποι. Αλλά ότι υπάρχει φαύλος κύκλος, το λέει με τέτοια ευκολία. Το προφανώς υπάρχει φαύλος κύκλος. Και σε αυτό το φαύλο κύκλο γυρίζουμε όλοι εμείς μέσα. Οι περισσότεροι, οι συνήθεις, αυτοί που πληρώνουν πάντα και δεν παίρνουν αυτά που πρέπει πάντα. Το αντιμετωπίζουμε αυτή την πολύ ωραία ψυχραιμία. Μας γοήτευσε και χθες το βράδυ ο κύριος Πρετεντέρης, πρέπει να το πούμε, και ο κύριος Βενιζέλος κυρίως. Αλλά κυρίως μας γοήτευσε το εσωτερικό του μυαλού του Ευάγγελου Βενιζέλου, γιατί εκεί δεν ακούγονται καμπάνες. Ακούω τη φωνή του ανέργου. Ακούω τη φωνή καθενός ο οποίος αγωνίζεται να επιβιώσει. Όταν συζητώ με την Τρόικα, όταν συζητώ με την κυρία Λαγκάρτ, με τον κύριο Τρισέ, με τον κύριο Ρεν, αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ο Έλληνας εργαζόμενος. Avec mes souvenirs. Ο Έλληνας συνταξιούχος. J'ai allumé le feu. Ο άνεργος. Mes chagrins, mes plaisirs. Η μονογονεϊκή οικογένεια που δεν έχει πόρους. Je n'ai plus besoin de... Ο αγρότης που περιμένει να του πούμε κάτι σε σχέση με την κοινή αγροτική πολιτική. Balayer les amours. Αυτοί είναι πάνω στο τραπέζι. Avec leur tremolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Όταν κάθομαι εγώ στο Eurogroup και ακούω την επίθεση που δέχεται η χώρα, γιατί υπάρχουν τα στερεότυπα κατά της Ελλάδος, πρέπει να κάνω μεγάλη υπομονή και πρέπει να εξηγήσω με πολύ μεγάλη λεπτότητα τι ακριβώς συμβαίνει, να ανατρέψω τα στερεότυπα. Και στο μυαλό μου υπάρχει ανάγκη να μιλήσω εκείνη τη στιγμή στους Ευρωπαίους, στους Αμερικάνους, στο δούνου του, με τη φωνή του Έλληνα μικρού επιχειρηματία που πρέπει να επιβιώσει, του Έλληνα οικογενειάρχη που δεν έχει να πληρώσει ο στεγαστικό, ναι, του Έλληνα ανέργου. Τέτοιο δράμα, τέτοιο ανθρώπινο δράμα, ασύλληπτο. Το ακούσατε, πώς νιώθει, ποιες φωνές ακούει μέσα του, και πώς πηγαίνει στα συμβούλια και τι σκέφτεται όταν όλοι οι άλλοι στο πρόσωπο του Βενιζέλου βλέπουν και βρίζουν, με τον τρόπο τους βέβαια, το διπλωματικό, την Ελλάδα. Ακούσατε, είπε για τον άνεργο, για τον συνταξιούχο και όλους αυτούς, λέει, βλέπω πάνω στο τραπέζι. Επειδή το τραπέζι παίζει χρόνια τώρα, ως χειρουργικό συνήθως, καταλαβαίνετε την εικόνα, φτιάξτε την μόνοι σας, δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τίποτα περισσότερο. Και αυτός είναι σωτήρας του τόπου, όπως πάρα πολύ, όπως όλοι. Και αυτός έχει δουλέψει από μικρός. Εγώ ξέρετε δεν έχω γεννηθεί ούτε μέσα σε ένα υπουργικό γραφείο, ούτε μέσα στο κόμμα. Έτσι, δουλεύω από πολύ μικρός. Ξέρω τι θα πει να έχεις προβλήματα να πληρώσεις. Ξέρω τι θα πει να έχεις εκδόσει ακάλυπτη επιταγή. Ξέρω τι θα πει να μην μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρησή σου. Έχει εκδώσει ακάλυπτη επιταγή ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γιατί λέει ότι ξέρει τι είναι να έχεις εκδώσει ακάλυπτη επιταγή. Τα βάζουμε όλα αυτά και τα λέμε, κάνουμε επανάληψη για να καταλάβετε ότι μπροστά στο δικό σας πρόβλημα, όλα αυτά που περνάει ένας υπουργός, ο Βενιζέλος εν προκειμένου, τα δικά σας είναι νηπιαγωγή, ο παιδικός σταθμός, ενώ το δικό του με μέτρο σύγκρισης θέματα παιδείας είναι πανεπιστήμιο ή και κάτι παραπάνω. Θα τα ακούσετε. Θα ξέρετε τι γίνεται, θα το εκτιμήσετε, διότι αυτός κλήθηκε από τη μοίρα, κάπως έτσι θα τα ακούσετε και τον ίδιο στην πορεία, κλήθηκε από τη μοίρα να σώσει αυτό τον τόπο στην πιο δύσκολη στιγμή του. Κάτι που δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός, θα το ακούσετε και αυτό σε λίγο, στα προσεχώς. Όπως είπαμε, σήμερα γυρίζουμε στο 2004. Και τώρα λόγω της ύφεσης, η οποία του χρόνου θα έχει φτάσει, θα αρχίσει να μειώνεται βεβαίως, αλλά θα έχει φτάσει το 15% μέσα σε 4 χρόνια, γιατί πρέπει να βάλουμε και την ύφεση του 9. Αν βάλουμε και την ύφεση του 9, η ύφεση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχουμε χάσει ένα μέρος της διαδρομής που κάναμε αυτή τη δεκαετία. Και πράγματι θα γυρίσουμε κάπου κοντά στο 2004-2005. Δεν ήταν άσχημα τα πράγματα για τη χώρα το 2004. Ναι, απλώς, όπως, ήταν καλά, απλώς, αλλά είναι κρίμα από τον Θεό. Είναι κρίμα από τον Θεό. Συμφωνώ. Ένα τραγούδι έτσι με θέματα υπαρξιακά, τίποτα δεν είναι πάνω από το τίποτα, γιατί αξίζει να ζούμε, πού πηγαίνουμε κτλ. Κτλ. Νομίζω ταιριάζει με όλα αυτά που συμβαίνουν. Στέλνει μήνυμα ένας ακροατής και είναι ενδεικτικό του πώς σκέφτονται οι Έλληνες αυτό το μήνυμα. Για ένα πολύ απλό θέμα. Στη Χαλκίδα δεν σας ακούμε. Μήπως συνεργάζεστε με άλλο τοπικό σταθμό? Με ποιον? Ποιον ακούς εσύ, ώστε να σου πούμε εμείς αν συνεργαζόμαστε με άλλο τοπικό σταθμό? Αυτό το μήνυμα είναι ακριβώς το πώς σκέφτεται ο Έλληνας ακροατής εμπροκειμένου, αλλά και γενικότερα. Θεωρεί δεδομένο αυτό που έχει στο κεφάλι του, το έχει όλο το σύμπαν και συμπάσχει με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε, φίλε ακροατή, ο Κώστας από τη Χαλκίδα. Δεν ξέρουμε τι ακούς, ξέρουμε πού εκπέμπουμε εμείς. Μπορούμε να σου πούμε και περισσότερα όταν έρθει η ώρα. Μέχρι τότε να συντονιστείς και να μας βρεις, θα ακούσεις τον υπηρέτη του έθνους, που κατά σύμπτωση δεν είναι άλλος από αυτόν που ακούγαμε μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, εγώ ανταποκρίθηκα σε μία πρόσκληση του Πρωθυπουργού, ναι, και ανέλαβα μία ευθύνη και μία τιμή και θα την ανταποδώσω την τιμή και θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για την ευθύνη που έχω αναλάβει. Αλλά φορέας της εντολής του ελληνικού λαού, αυτός που έχει την ευθύνη για την φυσιογνωμία και τον σχηματισμό της κυβέρνησης και για την πολιτική επιλογή του πού πορεύεται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η κυβέρνηση, είναι ο κύριος Παπανδρέου. Βεβαίως. Έτσι. Εγώ δεν πρόκειται να του δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Θα υπηρετήσω την πολιτική μου αποστολή στο όνομα του έθνους. Θα υπηρετήσω την πολιτική μου αποστολή στο όνομα του έθνους. Στο όνομα του έθνους. Τι ωραία που το διατύπωσε. Εγώ θα υπηρετήσω το έθνος, στο όνομα του έθνους, όπως το ακούσατε. Ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου είναι υπεύθυνος για το πώς πορεύεται η κοινοβουλευτική ομάδα, αν θα γίνει συγκυβέρνηση. Ενώ εγώ με το έθνος. Το είπε καθαρά. Αυτό έχουμε στο κεφάλι του. Αυτοί οι άνθρωποι πάνε και διαχειρίζονται τα θέματα, τα πολύ σοβαρά, το εις Ελλάδας και των Ελλήνων. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια κατά τα άλλα, όπως κάθε μέρα, 1 με 2, από το Real FM και βεβαίως το βράδυ 7 με 8, επανάληψη, και κάπου μες στα μεσάνυχτα. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο Real, από κινητό όσοι έχετε, Real. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%, με mail όποιος θέλει, studio@realfm.gr, και επικοινωνία με το διευθυντή της εκπομπής, Αποστόλη Μπαρμπατζιάννη, όπως λέει και το BBC, 211-200-8200. Είπε ο Βενιζέλος ότι γυρίζουμε στο 2004. Πολύ θα το θέλαμε. Καλά ήταν τότε. Είχαμε και ένα όραμα. Περιμέναμε από τον Γκεντέρη και τη Θάνου να κάνουν τη διαφορά στα κουλουάρ των σταδίων. Την έκαναν τη διαφορά, όχι στα κουλουάρ, σε εκείνο το ατύχημα. Περιμέναμε από τον Καραμαλή το 2004 να επανιδρύσει το κράτος και να πατάξει τη διαφθορά και τη διαφάνεια, ηγούμενος μιας κυβέρνησης που δεν θα κάνει σκάνδαλα. Και βλέπαμε τότε το Ρουσόπουλο και τη Μάρα Ζαχαρέα να παίρνουν συνεντεύξεις από τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου, Εφρέμ. Όλα αυτά τότε. Όμως ο Βενιζέλος δεν ήθελε να πει αυτό. Τώρα θα αποκατασταθεί αλήθεια. Δεν ήθελε να μας προτείνει να γυρίσουμε στο 2004, αλλά λίγο πιο πίσω. Λοιπόν, είναι προτιμότερο να πάμε πίσω στο 1960 παρά να πάμε πίσω στο 2004 ή στο 2005. Οι Έλληνες δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν θα αναπνεύσει ο ελληνικός λαός. Δεν είπα ότι φταίτε. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη για όλα. Εσείς δεν φταίτε για τίποτα. Ελάτε, πατριώτες μου και αδέλφια μου, να οργανωθούμε, να προστατευθούμε. Θυμόσαστε εκείνο το ανέκδοτο που έλεγε να οργανωθούμε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να το περιγράψουμε, δεν είναι και το στυλ της εκπομπής τέτοιο. Αλλά ο Ευάγγελος Βενιζέλος το λέει σε όσους το ξέρουν. Όσοι δεν το ξέρετε, να πάτε να το μάθετε το ανέκδοτο και κρατήστε την προτροπή του. Να οργανωθούμε, να προστατευτούμε. Και το να οργανωθούμε μόνο φτάνει και είναι αρκετό. Κάπως έτσι κυλούν τα πράγματα σήμερα. Και να ξέρετε ότι πάντα συγκλονιζόμαστε από το ανθρώπινο δράμα. Είτε πρόκειται για άνεργο εργαζόμενο, υποψήφιο άνεργο. Άλλωστε, οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από τους ανέργους και τους απολυμμένους σε αυτόν τον τόπο. Και κάθε άνεργος τι είναι? Ένας εργαζόμενος. Σύμφωνα, κάθε εργαζόμενος είναι ένας άνεργος, σύμφωνα με τη λογική και την προτροπή Γεωργίου Παπανδρέου. Όταν έλεγε ο Βενιζέλος νωρίτερα ότι υπηρετώ και κάνω τα πάντα στο όνομα του έθνους, εννοούσε του Μπόμπολα. Αυτό το έθνος έρχεται στο νου όλων, το γράφεται και σε κάποια μηνύματα. Δική μας παράληψη, εννοείται, αυτό καταλάβαμε και εμείς. Το μυαλό μου είναι σε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Στο πώς σκέφτεται και στο πώς νιώθει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Έχετε καταλάβει και αυτό. Όταν έρχεται κάποιος και λέει, ήμουνα Πασόκ, ήμουνα μαζί σου, σε ψήφισα, σε στήριξα, πιστεύω σε σένα, τώρα με πικραίνεις, με απογοητεύεις, αυτό για μένα, κύριε Πετεντέρη, είναι μία μαχαιριά. Γλυκά πόνωσε το μαχαίρι. Αυτό για μένα είναι μία μαχαιριά. Έσταζε μέλι η μαχαιριά. Είναι μία μαχαιριά. Καρδιά μου. Το μαζέψαμε λίγο το τραγούδι γιατί είναι Βοσκόπουλος. Εμείς εδώ είμαστε του Παρίου, όπως ξέρετε, και δεν υπάρχει λόγος. Στην ίδια δεκαετία μεσουράνησαν. Δεν υπάρχει λόγος να τα μπλέκουμε, εκτός αν μελλοντικά δοθούν CD και του Βοσκόπουλου. Οπότε, μέχρι τότε, Πάριος, το τέταρτο αυτή την Κυριακή. Ωραίες συλλογές είναι αυτές. Για όλους εσάς που μεγαλώσατε εκείνα τα χρόνια και για όλους εμάς που τώρα τα ανακαλύπτουμε. Την αθότητα εκείνων των πολύ δύσκολων χρόνων και δεκαετιών. Λες και είχε εύκολους χρόνους η Ελλάδα. Τέλος πάντων, το 2004 διάλεξε και ο Βενιζέλος το παράδειγμα του την πιο εύκολη χρονιά. Τέλος πάντων, το προχωρούμε και αυτό. Πολλά τέλος πάντων λέμε, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να προχωρήσει αλλιώς η ζωή. Πρέπει να μπαίνει ένα τέλος για να αρχίζει κάτι άλλο. Αυτό το ρόλο υποτίθεται τον κάνει πολύ καλά ο λαός. Για να δούμε. Παρακαλώ. Στα παιδιά της Θεσσαλονίκης, τους φοιτητές, δίνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια. Και αυτό που... Είναι πράγματα αυτά που τους δίνει και συγχαρητήρια, πετάνε το γιαούρτι στον Υπουργό. Το Θήμιο. Κάποιοι άνθρωποι το τρώνε αυτό το γιαούρτι και θα πάει πάνω στον Υπουργό να πάθει κανείς τίποτα. Πολύ κακό αυτό που έκανε ο Θήμιος. Απορώ πως δεν έχουν διαμαρτυρηθεί οι εταιρείες ακόμα που πέφτει το γιαούρτι τους πάνω σε αυτούς. Πώς θα ονομάζεται ο πρόεδρος Μάκης Ψωμιάδης άμα μπει στη φυλακή? Πώς? Καγκελάριος. Αυτό γιατί δεν ισχύει όμως για τον Μάκη Ψωμιάδη μόνο? Δηλαδή αν μπει ο Βενιζέλος φυλακή, αν μπει ο Παπανδρέου, πάλι καγκελάριο δεν το λέμε? Όχι, αν μπει θα είναι χειροστάσιο. Παρακαλώ. Θα δώσετε κανένα άλλο συντηρητήρια? Έλεος, δεν μπορούμε άλλο να ακούμε Πάριο. Τι θα γίνει, εσύ δεν έχεις βαρεθεί? Εγώ να έχω βαρεθεί? Και πού είσαι ακόμα? Στο τρίτο είμαστε ακόμα, καλέ. Έχουμε άλλα 37. Όχι, Παναγία μου, δεν θα. 40 συντή θα το γιορτάσουμε. Έρε, γλέρια που έχουν να γίνουν. Καλύτερα, Ανδρέα Βαγγελόπουλο, βαρεθήκαμε. Είσαι και εσύ και τραγουδάς και Πάριο, δεν έχεις βαρεθεί? Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε. Ε, δεν το χορταίνεις τον Πάριο με τίποτα? Ούτε σένα. Μα θέλω να τον ακούω όλη την ώρα. Ξελιγώνομαι, καλέ, θέλω Πάριο. Το βλέπω. Αφού ακούω άλλο ραδιόφωνο από λάθος και λέω είναι μαλακία. Ω, δεν γίνεται. Ραδιόφωνο χωρίς Πάριο δεν παίζει. Θέλω συνέχεια. Μου λείπει. Μάλιστα, μην τραγουδάς κι εσύ, λυπήσου. Θα τραγουδάω κι εγώ. Όχι, μην τραγουδάς. Μα είναι στα πλαίσια της συμφωνίας που με κάνει με το Real. Δεν γίνεται. Θα τραγουδάς Πάριο, ναι. Όχι, σα κλείνω. Για. Με το Χατζή είχα βραχνιάσει. Δύο εβδομάδες είχα να μιλήσω. Ναι. Οπα. Ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτά που μου βάλες τώρα? Με κάνεις πολύ απ. Τι να δεις τώρα, γλέτη, που κάτσε. Είναι σταθμός. Μ' αρέσει πολύ, με φτιάχνει. Σηκώστε το κιόλας. Θα μιλήσω με. Ναι, την κυρία Λεμονιά. Την Κοντούλα. Μισό. Δεν μου λες, έχεις σκοπό να μισθείς τον τάφο, ρε? Παλεύω. Ε! Παλεύω. Πότε θα μισθείς τον τάφο? Ελπίζω πριν το Βενιζέλο. Δεν σας κατάλαβα καλά. Τι θες? Λοιπόν, θα κατέβω κάτω και θα σας αλλάξω τα φώτα με την αμόπλαιο σπάθη. Άντε ρε παιδάκι μου, επιτέλους. Πότε θα... Τι θέλω, εσένα θέλω να σε φάω ολόκληρον. Πολλοί θέλουν να με φάνε, λίγοι δοκιμάζουν. Πώς? Έλα, Αποστόλη. Έλα. Ο Άδωνης. Τρεβάτι. Ναι. Με μία καραμπίνα. και τη Μανολίδου. Σου αρέσει ο τρόπος που σκέφτομαι? Πάρα πολύ. Και εμένα. Πιο κίνκι δεν γίνεται. Θα το προτιμούσα και με κοντό μουστάκι. Ναι. Αχ, ναι. Δίκιο έχει. Και μια σβάστηκα στο μπράτσο. Δίκιο. Α, δίκιο. Απόλυτο έχει. Και να υποτάσσει τη φράου Ευγενία. Ναι, καλημέρα, η Ελληνοφρένεια. Ίδια. Αποτυχείο τηλεφωνώ. Είπατε προηγουμένως ότι ο Αντρέας Παπανδρέου μοίρασε ψωμί. Ψωμί, ναι. Ξεχάσατε να πείτε όμως το ψωμί που μοίρασε. Ρε παιδί μου, τώρα κι εσείς είπαμε ψωμί, δεν είπαμε πόσο θα έπρεπε. Πάντως μοίρασε τώρα. Άμα είναι ψίχουλο ή αν έπρεπε να είναι καρβέλι, είναι άλλο θέμα. Όχι, άλλο θέλω να πω. Άλλο, ας πούμε, ήταν το άλλο. Χαλασμένο και μας έπιασε τσίρλα τώρα. Από το ψωμί ήταν χαλασμένο. Ναι, ήταν χαλασμένο και μας έπιασε τσίρλα τώρα. Καταγγελία. Ναι, καταλάβατε, έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι και αυτόν τον έπιασε. Και αυτό που έβγαλε μας κυβερνάει τώρα. Απόστολε, αγοράκι μου. Ναι. Πες στον κύριο Χατζηνικολάου τις συμβουλές που έδωσε από την εκπομπή του στους φοιτητές να τις κρατήσει για τον εαυτό του. Δεν χρειάζονται συμβουλές τα παιδιά, η νεολαία. Εξάλλου, και... τα έχει πει η Ανούλα η Βύση χρόνια. Τους φοιτητές τους τρώει το στρες. Είχανε στρες για το μέλλον και έφυγε το γιαούρτι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι ταινία πήγαν να δούνε, θα σκάσουν. Τι ταινία ήτανε. Περίμενε. Δεν θέλω. Όχι γιαούρτι. Πάσε με να σου μιλήσω. Τι. Δεν θέλουμε γιαούρτι. Είναι πολύ ήπιο. Βιτριόλι. Βιτριόλι να ρίξουνε. Βιτριόλι στον κύριο υπουργό. Και μια σκατούλα. Συγγνώμη, είχαν ξεμείνει τα γιαούρτια όταν τους είπε είστε εσείς καθήκια. Όχι, όχι, είχαν ξεμείνει τα γιαούρτια εκείνη την ώρα. Ναι. Δεν θα τέριαζε στη μούρη του Καστανίδη ένα ωραίο άσπρο ανάμεσα στα φρύδια. Θα τέριαζε, δηλαδή μόνο στο σακάκι, καλό και στο σακάκι. Αλλά και στη μούρη να τρέχει ανάμεσα στα φρύδια προς τη μύτη προς τα κάτω. Αιδιάσατε, ε? Όχι για το γιαούρτι, φαντάζομαι, για το πίσω το γιαούρτι. Αιδίασα και εγώ μόλις έκανα την εικόνα Καστανίδη. Ελάτε, πατριώτες μου και αδέλφια μου, να οργανωθούμε, να προστατευθούμε. Όλοι μαζί με τον Βενιζέλο Αντάμα, πατριώτες και αδέλφια του, πηγαίνετε να οργανωθείτε και να προστατευτείτε στο Βενιζέλο. Ωραία λόγια, από λόγια άλλο τίποτα, και αυτά πια έχουν χάσει το νόημά τους. Δεν ξέρω τι νόημα έχει. Τους καλούνε βέβαια, προσπαθούμε όλοι να βγάλουμε μια είδηση, να ακούσουμε μια είδηση, να προδιαγράψουμε τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο, αν ξέρουν κάτι όλοι αυτοί. Από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουν τίποτα. Το μόνο που ξέρουν είναι να παίρνουν τις λέξεις, να τις βάζουν με περίτεχνο τρόπο στη σειρά. Καλό και αυτό, αλλά δεν προσφέρει τίποτα απολύτως. Και κυρίως δεν προσφέρει σε αυτή τη φάση που είμαστε τίποτα απολύτως. Αλλά αυτό που μένει είναι λεβεντιά. Το προσωπικό πάθος να σώσεις τον τόπο, την παλικαριά, το ρωμαλαίο παράστημα. Τα λέμε αυτά γιατί μας ήρθε στο νου ο Κουσελάς, ο οποίος έλεγε ότι έχει ένα χαρτί με τους 2.500-3.000, τι σημασία έχει, ούτε χαρτί υπήρχε ούτε τίποτα. Φοροφυγάδες, το έδωσε στον Παπανδρέο, αφού του τράβηξαν τα αυτοί, βγήκε χθες και είπε: εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι, με συμπεριφορά λίγο παραπάνω από σκουλίκι, προσπαθούν να σώσουν τον τόπο. Και επειδή δεν έχουμε ένα ηχητικό του Κουσελά, θα ακούσουμε τον Ρομπόπουλο, Σάββας Ρομπόπουλος, βουλευτής Πασόκ, όπως βγήκε εδώ στα παιδιά, στον Παυλόπουλο και στον Ιφλή, το Σάββατο. Ακούστε, όσοι δεν το έχετε ακούσει, έχει παίξει αρκετές φορές από το Real, για να θαυμάσετε πασοκική λεβεντιά και παλικαροσύνη και ειλικρίνεια και κυρίως να συνειδητοποιήσετε ποιοι σώζουν και ποιοι ψηφίζουν για να σώσουν τον τόπο. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το πολυνομοσχέδιο το οποίο κατετέθηκε από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, δεν έχω άποψη. Γιατί είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν με ρώτησε κανείς, δεν το συζήτησα. Θα το συζητήσουμε στο ΚΤΕ, θα το συζητήσουμε στη Βουλή και θα πούμε τις απόψεις μας. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι στόχοι, κάποια νούμερα. Πρέπει να πιαστούν αυτά τα νούμερα. Τα οποία είναι ανεξαρτήτου του αν αντέχει ή δεν αντέχει. Άρα μου λέτε ότι θα ψηφίσετε και το πολυνομοσχέδιο το οποίο έχει ανακοινωθεί. Θέλετε να πτωχεύσουν τη χώρα, τι θα χεύσουν. Να πάμε, δεν το ψηφίζουμε. Σώζετε τη χώρα από την πτώχευση και έχετε πτωχεύσει τα νοικοκυριά. Ναι, τι να κάνουμε. Τι εννοείται τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή υπάρχει άλλη λύση. Πες θα μας κάνει λύση. Δηλαδή η λύση είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες αυτής της χώρας. Ποια είναι η λύση, πες θα μας εσείς. Έχετε όχι, λύση. Όντως δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι μονόδρομος, πρέπει να πτωχεύσει κάθε Έλληνας. Όσο έχει πτωχεύσει μέχρι τώρα και άλλες 10 φορές περισσότερο από εδώ και πέρα, γιατί δεν έχει άλλη λύση, δεν βλέπει άλλη λύση ο ένας από τους 154 που αποφασίζουν. Επίσης δεν τον ρώτησε κανείς για το σχετικό νομοσχέδιο, δεν ξέρει τίποτα. Αυτά τα ωραία. Αυτοί κυβερνάνε. Ποια ελληνοφρένεια, ποια σάτυρα σε εισαγωγικά ή χωρίς, αυτοί έχουν ξεπεράσει τα πάντα, τους βγάζουμε το καπέλο, τους ευχαριστούμε. Και αν δεν πιστήκατε από τον Κουσελά και από τον Ρομπόπουλο, θα πιστείτε από τον Ευάγγελο. Μετανιώστε, πήγα στην Υπουργή Οικονομικών. Όχι, όχι, δεν μετάνιωσα. Ξέρετε, πριν αποδεχθώ, γιατί η διαπραγμάτευση κράτησε πολλές ώρες, μία πολύ στενή μου φίλη οικογενειακή, η οποία έχει αίσθηση της πολιτικής πραγματικότητας, μου είπε, ξέρεις, εάν πεις ναι, μπορεί να είναι ο πολιτικός και ο βιολογικός σου θάνατος. Βιολογικός γιατί, καλέ προς Θεού. Ναι, γιατί λόγω υπερκόπωσης, λόγω άγχους, λόγω προσπάθειας. Και πρέπει να σας πω ότι όταν το άκουσα αυτό, οριστικοποίησα την απόφασή μου να αποδεχθώ. Γιατί λέω, αν είναι τόσο δύσκολα και έντονα τα πράγματα, δεν μπορώ να πω όχι. Γιατί λέω, αν είναι τόσο δύσκολα και έντονα τα πράγματα, δεν μπορώ να πω όχι. Το συνειδητοποίησε αυτό μόλις του είπε η φίλη του, ότι είναι ο πολιτικός του και ο βιολογικός του θάνατος. Και όταν το ρωτάει ο Πρετεντέρης γιατί, λέει λόγω υπερκόπωσης, λόγω άγχους και λόγω μεγάλης προσπάθειας. Ποιος υπουργός, ποιος πολιτικός σε αυτόν τον τόπο έχει πεθάνει από υπερκόπωση, από άγχος και από τεράστια, όπως λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, προσπάθεια. Η χώρα μας χρειάζεται κάποιες στιγμές. Πόσους πολέμους θα κάνει η γενιά μας. Αυτός είναι ο πόλεμος της γενιάς μας. Δηλαδή θα απουσιάσω από τον πόλεμο της γενιάς μου για να βάλω τα προσόντα μου στον τόκο. Δηλαδή θα απουσιάσω από τον πόλεμο της γενιάς μου. Δεν είναι πάρτι που πρέπει να πάμε όλοι να περάσουμε όμορφα. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται και μια καταστροφή που έχει αρχίσει να συμβαίνει. Εξοντώνονται, εξαθλιώνονται Έλληνες, Ελληνίδες, παιδιά καταστρέφονται, κλείνουν μαγαζιά, χάνονται χρήματα, συνταξιούχοι είναι σε απόγνωση, ψυχολογικά προβλήματα παντού. Και αυτός λέει ότι εγώ δεν θα άλυπα από αυτό τον πόλεμο και πρέπει να ήμουν εκεί, και το λέει και με χαρά και με υπερηφάνεια. Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν έχουμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Ο λαός, υποτίθεται, το ξαναλέμε, είναι η μόνη λύση, αλλά νομίζω εκτονώνεται πια μόνο στον Αποστόλη. Εμείς σαν Έλληνες δεν ξεσηκωνόμαστε. Δεν ξεσηκωνόμαστε γιατί προφανώς δεν είμαστε γνήσιοι Έλληνες. Φωνάζει ο Καρατζαφέρης. Δεν τον ακούτε. Δεν παίρνετε τα χαμπάρια σας. Να σου προτείνω κάτι. Ναι. Όχι σε ένα, σε όλο τον λαό. Πρέπει να αποφασίσουμε να κατέβουμε όλοι. Εμείς οι ταξιδιώτες κάτω στον δρόμο. Όλοι που έχουν τα μαγαζιά. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και όλοι μαζί. Μπορεί να αποφασίσουν και τα ΜΑΤ να κατέβουν. Θα είμαστε δίπλα-δίπλα με τα ΜΑΤ. Όλοι μαζί. Δεν θα μας νικήσουν αυτοί. Άμα αποφασίσουμε για μια εβδομάδα να κατέβουμε. Αυτό είναι θέμα. Είναι θέμα. Γιατί άμα γίνει καμιά στραβή, ποιος θα μας δει μετά. Θα πηγαίνουμε μόνοι μας και θα κάνουμε ότι μα μας έρθει. Κάποιος πρέπει να είναι εκεί να επιβάλλει την τάξη. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Σε τρεις μέρες έχει πέσει αυτή η κυβέρνηση. Άσε και με τους ταξιτζίδες, μην βρεθούμε δίπλα από τους ταξιτζίδες, θα πει ο κόσμος καμιά κουβέντα, θα γίνουμε ρεζίλοι. Εμείς θα νικήσουμε στους ο λαός. Καλέ, μην μας πάρει κανένα μάτι μαζί, φοβάμαι. Αποστολή. Έλα. Καλό μεσημέρι. Γεια. Εδώ Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσω κάτι. Ο Μητσοτάκης έδωσε παρουσία στην τράπεζα ότι ζει για να μην του κόψουν τη σύνταξη. Γιατί, υπάρχει αμφιβολία. Ότι ζει. Ναι. Γιατί, εδώ βγάλανε, άκουγα το πρωί τον κύριο Σπυρόπλο ότι 100.000 δεν έχουν παρουσιαστεί. Ή υπάρχει η πιθανότητα να του κοπεί η σύνταξη ακόμα και να καταλάβουν ότι πέθανε. Έλαντε, αυτό να μου πεις. Βλακή ερώτηση σου έκανα, ναι. Τώρα σας ακούω, παρακαλώ. Αποστολέ. Έλα. Θέλω να δώσω μια σοβαρή οδηγία στο σταθμό σας, μπορώ. Ναι. Άκουσα χθες τον άλλον την προσθέση για την καραμπίνα που έλεγε. Αχ, θα τους σκοτώσουν δηλαδή. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Όχι. Πες σου ότι επειδή εγώ είμαι χρόνια κυνηγός, να του δώσω μια... Πώς χρησιμοποιούμε την καραμπίνα. Και αυτός είναι χρόνια πουλί, παπαγάλος του Πασόκ για την ακρίβεια. Αλλά το νου σας μην τον φάτε σε κανένα βουνό, σε κανένα δάσος. Άκου πώς χρησιμοποιούν την καραμπίνα, πώς θα τη χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Βάζει μια σφαίρα στη θαλάμη, την οπλίζει, βάζει την κάνει στο σώμα και πατάει σκανδάλι. Έτσι να τη χρησιμοποιήσει. Και εκείνο το μυαλό τι θα γίνει, τουλάχιστον να τα ρηχεύσουμε αυτό. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είπε ο κύριος Καλαμούκης, διάπεστε του εκεί, ότι δεν έχει φάει γιαούρτι ο κύριος Παπαϊωάννου. Ο κύριος Παπαϊωάννου, σαν υπουργός εργασίας στον πύργο, έφαγε 7 στάνες γιαούρτι. Είναι ο μοναδικός, είπε, για υπενθυμίστε το. Α, δεν το θυμάμαι, δεν το έχουμε σε βίντεο, γι' αυτό. Αν δεν υπάρχει σε βίντεο, είναι σαν να μην το έφαγε. Και αυτός δεν τους νοιάζει που θα μυρίζουν ξυνήλα, είναι που τους νοιάζει άμα θα δει ο κόσμος. Όποιος τότε, τότε πάει, ξεχάστηκε. Πότε ήταν ο Παπαϊωάννου εργασίας. Επισημίτη. Ναι, που ήταν υπουργός. Καημένε τώρα, ποιος θα θυμάται τώρα αυτά. Περσινά ξυνά. Πεπόνια. Λέγεται. Για τον κύριο Βαρβαγιάννη. Ο ίδιος παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για κάποια αγγελία, για κάποια ζώα που γίνεται εδώ. Ναι, κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Αλλά τώρα ισχύει η αγγελία. Τι ζώα ενδιαφέρεστε, έχω φάρμα. Για κατσίκια και για προβατάκι. Πόσα. Ορίστε. Πόσα. Αριθμό, τεμάχιο. Α, 2 και 2. Ζευγαράκια. Ναι. Πόσα δίνουμε. Δεν σας άκουσα. Τιμή. Κασέρι. Τιμή. Ναι. Πόσο τα έχετε εσείς. Όσο δίνετε εσείς, θα βρούμε την τιμούλα. Εγώ θα κάνω καλή τιμή. Α, δεν ξέρω, εσείς πουλάτε. Εσείς αγοράζετε, να υποθέσω. Ναι. Έχω 350 το ένα. 350 το ένα. Ναι, καλά είναι. Γιατί εδώ στην αγγελία λέτε για το τα χαρίζετε, γι' αυτό. Τα χαρίζω στην αγγελία, τα χαρίζω. Για να πάρετε τηλέφωνο και να σα πω την τιμούλα να σα έρθει το βρουτζά. Αυτά τα 350. Άμα έγραφα 350 στην αγγελία, θα παίρνατε, δεν θα παίρνατε, θα φαίνεται ακριβό. Αλλά τα 350 το κατσικάκι το δικό μου τα βγάζει. Είναι ολόμαλο, ναι. Χωρίς μέσα καθόλου νάιλον ή χωρίς τίποτα. Δηλαδή κότον. Κότον 100%. Ναι. Βγάζει γάλα, έχει κρέας, γεννάει. Δηλαδή τα 350 που σας λέω δεν είναι τίποτα, είναι τρομερή επένδυση. Αυτή τη στιγμή δε έκειος τι είναι. Και τι κάνει και μπε. Θέλω να πάμε να το ηχογραφήσετε, κάνει και ringtone. Αν θέλετε, άμα το διαδώσετε θα βγάλετε λεφτά. Άλλο, εντάξει. Είναι καλό. Το ένα είναι και πολύ αλανιάρικο, το κάνει πολύ πεταχτά το μπέ. Είναι χαρούμενο, ανέμελο, δεν ξέρω. Μια εβδομάδα το έστειλα στο Άμστερνταμ, γύρισε πίσω, ανέμελο. Και πρόβατο, πόσο το πρόβατο έχει. Το πρόβατο είναι επίσης ολόμαλο. Είναι επίσης ολόμαλο. Συνθετικό καθόλου μέσα, τίποτα, ε. Ναι. Δηλαδή κάνει pullover 100% κότο. Ναι. Λοιπόν, το έχω 4. Το έχω 4 γιατί έχει και δικαίωμα ψήφου. Ναι. Έχει και δικαίωμα ψήφου. Εντάξει, τώρα δεν είναι λίγο αυτό. Δεν είναι λίγο, έχει ψηφίσει 2 φορές Πασόκ. Άλλωστε. Και ακόμα παραμένει πρόβατο, να καταλάβετε. Δηλαδή και μόνο για την επιμονή του στοιχίζει. Δεν βάζει μυαλό. Το μόνο αρνητικό, ότι δεν έχει μυαλό. Άντε να δούμε πότε θα γίνει και ο αγώνας Ελλάδα-Ελλάδα live. Για να τον καλύψουμε όλοι. Δεν θα τον γλιτώσουμε, δεν θα τον γλιτώσετε αυτόν τον αγώνα. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Κυκλοφορεί στο ίντερνετ, YouTube και όλα τα υπόλοιπα. Ένα τραγούδι έχουν φτιάξει, έχουν πάρει δηλαδή και έχουν πατήσει πάνω κάποιοι φανατικοί φίλοι της Barbara Streisand. Και αναδιαστήματα λένε το όνομά της. Από χτες, σήμερα θα το ακούσετε εσείς τώρα, κυκλοφορεί ένα ίδιο με τον Γιώργο Παπανδρέου. New York is the place of opportunities. If there is any place in this world that you want to come to be able to make it big or to go after your dreams, it is New York City. Γιώργος Παπανδρέου. We need to break down the walls. Needs to change. Γιώργος Παπανδρέου. Σε τρόπ. Σε τρόπ. Το όνομα Παπανδρέου. Ευαισθησία. Γιώργος Παπανδρέου. Ευαισθησία. Κύριος Παπανδρέου. Εγώ Γιώργος Παπανδρέου. Δεν χρειάζεται να πούμε ού. Δεν χρειάζεται να πούμε ού. Γιωργάκη. Λεφτά υπάρχουνε. Και βέβαια λεφτά υπάρχουν. Σώσαμε την Ελλάδα από την βέβαιη χρεοκοπία. Έτσι να καθαρίσουν λίγο τα αυτιά μας από τον πολύ Βενιζέλο που είχαμε σήμερα. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο, δελτίο ειδήσεων μεγάλο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Προσφαλάκο μου, ναι. Γιαγιά σου. Hi Granny. 92. Καλά, ακόμα. Και να σου πω. Περίμενε. 92 ήσουν και πριν ένα μήνα. 92 και 30 μέρες. Αυτά θα τα λες. Θα το λέω, εντάξει. Γιατί σε αυτή την ηλικία και ο ένας μήνας μετράει. Θα λες 92 και έναν. Εντάξει, αγάπη μου. Ναι. Διάβασα στη εφημερίδα του Χατζη Νικολάου τη χθεσινή. Τον Μπασαλάρη είδε τι λέει για τον Παπούλια και για τον Πρωθυπουργό. Ούτε στην κατοχή με του Γερμανού. Δεν πιστεύω να πει κακά πράγματα. Πώς στέκονται, απορώ. Πώς στέκονται με τη στήριξη τη δικιά μας. Έτσι φορά, θα βγουν στον δρόμο και ας μην μπορώ από τα πόδια μου. Α. Μας τρελάνανε στην πείνα. Όχι ξύλο, γραρτούς. Στο λογουδί θα τους βάρουμε. Μήπως είναι υπερβολικά όλα αυτά? Όχι αγορίνα μου, έτσι είναι. Εμείς καταδικάζουμε τη βία. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την βία. Με κάθε μορφή βίας. Είτε είναι γιαούρτι, είτε είναι γουδί, είτε γουδοχέρι, είτε είναι σκορδαλιά στο κάτω-κάτω. Ακούς τώρα υπουργός με σκορδαλιά. Το άκουσες κι αυτό. Έχει που έχει ο υπουργός τη βρώμα και τη δυσοδεία που έχει από μόνος του από την ψυχή του. Να έχει και τη σκορδαλιά να μυρίζει από πάνω το σκόρδο. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Αποστόλη. Παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Θα εκτιμούσα αν μιλούσατε στο πρώτο ναι. Δεν μπορώ να σπαταλάω τα ναι μου έτσι. Αν φέρουν τα καινούργια μέτρα, να μου εξασφαλίσεις. Να, το γι' αυτό τα θέλω τα ναι, για να δεχτώ τα καινούργια μέτρα. Το ναι. Μέτρο, γιατί το παλιό μου φτάσε μέχρι τη σπλήνα. Δεν άκουσα πάλι. Μέχρι τον ισοφάγο. Παρακαλώ πάλι, γιατί έλεγα τα δικά μου. Ναι, θέλω να μου παραγγείλεις delivery το καινούργιο μέτρο, γιατί το παλιό μέτρο που πήραν μου φτάσε μέχρι τη σπλήνα. Θέλω να μου φτάσει στον ισοφάγο. Καλέ, δεν ήταν σπαστό. Τι να κάνω. Δεν έχει το κουμπάκι να το τραβήξει να μαζευτεί πίσω. Θέλω να είναι τα μέτρα original. Θα φέρω χαράκα. Έχω κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα περί ελληνοφρένειας. Και θέλω να τη διαβάσω. Κι εγώ θα ήθελα. Με τα διάφορα ονόματα που έχει ανεβάσει διάφορες φάρσες. Με τα διάφορα ονόματα, ναι. Να τα πω. Μίτσος Μπεζεστένης, Μίλτο Τερερέ, Τζένι Μπότσι, Βενιέρη Δημήτρη, Μπεντέ Βασίλη, Άλκη Τσεκίνη, Θεόφιλο Κάργα, Λευτέρη Κουπλεμέ, Λουκά Μεριντάνη Παναγιώτη. Μισό λεπτό, λίγο πιο καθαρά. Λουκά Μεριντάνη, Παναγιώτη Κάτσιο, Λέλο Ομπζερβέ, Φλαμούρ Μπερίσα, Τάκη Παπάντζα και Ιάσον Σέκερη. Πού έκανε τέτοια έρευνα? Να σου στείλω το βρακί τη Ελληνοφρένεια. Αξίζει. Είμαι θωρό. Πού τα βρήκε όλα αυτά? Έψαξα πολύ. Είναι κι άλλα, δεν τα έχει πιάσει όλα, να ξέρει. Είναι κι άλλα. Ναι, ναι. Έχω χάσει δηλαδή. Πού? Θα κάνω πιο γερή έρευνα. Ακούστε, τώρα προηγουμένως είπαν ότι η τώρα που είπε για αρχηγός και τα λοιπά, και ότι έτρωγε τόσα χρόνια ο πατέρας της και ο αδερφός της ήταν και υπάλληλος στην τράπεζα, αλλά ήταν και η ίδια υπάλληλος του μπαμπά της που ήταν υπουργός του συντονισμού το 1978. Διορίστηκε μέχρι που βγήκε βουλευτής, ήταν απεσπασμένη στο πολιτικό γραφείο του πατέρα της. Έτρωγε και αυτή η δημόσιος υπάλληλος. Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Ότι έφαγε δημόσιο χρήμα τότε. Ότι ζει από τότε μέχρι τώρα με το δημόσιο χρήμα, άλλο, ε. Και ο πατέρας και όλη η οικογένεια. Αυτό, αλλού. Ναι, Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Έχω γράψει ένα τραγούδι για αφιερωμένο στον Κωστάκη. Γιατί ρε παιδί μου, ντε και καλά, έκανε αυτό το πράγμα ο Καλαμίτσης με τους στίχους και την πληρώνουμε όλοι. Πρέπει να ακούσω το τραγούδι σας, όποιος γράφει. Πες μου, άντε. Όχι, βέβαια. Πες μου. Πολύ το χορταίνο, πες μου. Όχι, έχει τη μουσική του γάτου. Αχ, για πάμε. Ήταν ένας Γιώργος πρώην πρωθυπουργός. Την Ελλάδα πούλησε όντω σύλλογο. Με τον Μπένι έκανε σκάνδαλα πολλά. Μνημόνια υπέγραφαν και μέσα στο πρόθεσμα. Περίμενε, έχει κι άλλο. Μα κάθε μέρα ο λαός ξυπνάει από τη φύση. Δεν θέλω άλλο. Και έτσι, παιδιά, τελείωσε αυτό το παραμύθι. Πολύ ωραίο, τέλειωσε. Να είσαι καλά, αφού τέλειωσε. Το και ζήσαν αυτοί καλά. Καημένε, Γιώργο μου. Την έχει κι άλλο. Περιμένει όλα. Τέλος. Να έχει τη μένη. Δεν αντέχω άλλο. Και η παρέα σου θα απολογηθεί. Δεν θέλω, φτάνει, γεια. Όταν βάλατε, άντε να γάμ. Να πω έναν πάριο να γουστάρουμε. Λοιπόν, είναι προτιμότερο να πάμε πίσω στο 1960 παρά να πάμε πίσω στο 2004 ή στο 2005. Οι Έλληνες δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Δεν θα αναπνεύσει ο ελληνικός λαός. Δεν είπα ότι φταίτε. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη για όλα. Δεν φταίτε για τίποτα.